تو سنا که بیت هی زنجیر آتی و هیتا و هی تو سنا که بیت هی زنجیر آتی و تا و سکت فاکر این کن آیاتا ی سوتن کلیانه ی من مکروشی خونی ی سوتن کلیانه ی من مکروشی خونی Do hashita yete ba shoni, do hashita yete ba shoni, yete ba shoni, yete ba shoni. Ina geru na rauke. Inal meta ni gesi she, ina geruna nauke. Inal meta ni gesi she, men ged unsai, ni karu ni bazi. Hi ke kumbel cha belai. I could see ni beta chi in are muticula I yagnina atiligi bejatn kunyalech beken fer bichanji bejatin kunyalech Bekan fer bichanji, e bekan fer bichanji, e bekan fer bichanji. Ini giri el neuji, ini babze leglaga. Ini giri el neuji, izi taru se yelu mudaj. Iya ninda marabin. Bekerhu korche, iya ninta marabin. Bekerhu korche, zindro sewarer libena zgamche, zindro sewarer libena zgamche. Ele binas gemiche, ele binas gemiche. Ageradum, abethiji, adelantam, abethiji, akumbelsham, aibethmeji. Mingizem yeni eunesh, mechem hatameji.